بارلاها بندگان گناهکار و شرمنده توین با بار سنگین معصیت به امید و مغفرت بی پایان تو روی آورده ایم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، بازگشت ما را بپذیر و دیگر توفیق به گناه من مده. هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، جلاله الله را چنان بخونید صدایتون به عرش اعلا برسه. الله الله الله الله الله الله الله الله درماندگانی تو انشاء Stone emo, stand fast. ملتی آ